Tych starych, mogę powiedzieć, rapowych szlagierów. O, takim językiem będę się teraz posługiwał. Tymczasem słyszymy dźwięk, który nam mówi, że na zegarze piąta. Trójka budzi. No właśnie, witamy Państwa. Znowu powiem bardzo serdecznie w drugiej godzinie. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek-Grabkowski i fragment z nowej polskiej płyty. Nanga, niesamowity projekt stworzony przez byłych członków zespołu Laocze. No i od paru dni mamy album Sport, Wojna i Miłość. I muszę Państwu powiedzieć, że to bardzo ciekawa polska płyta. Na więcej fragmentów zapraszam Państwa do programu Trzeciego Polskiego Radia w piątkową noc od 2 do 4 w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Piosenka o miłych rzeczach. Dzisiaj to tylko 4,5 minuty z tego fantastycznego, nowego polskiego wydawnictwa. Nowa godzina to też przypomnę Państwu o tym, że kontakt mile widziany michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i teraz pomyślałem, że w naszym dzisiejszym spotkaniu Trójka budzi troszeczkę energetycznych gitar, no bo rzeczywiście już po piątej, a Państwo muszą wstawać i Państwo o tym piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl i tak to zawsze jest w drugiej godzinie naszego spotkania, że w tej drugiej godzinie coraz więcej słuchaczy dołącza do naszej radiowej rodziny porannych ptaszków. O, tak miałem powiedzieć. Tomorrow, we're not the ones who meant to follow. Green Day na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Arkadiusz pozdrawia z Elbląga, pani Agnieszka ze słonecznej Italii. Dziękujemy serdecznie za pozdrowienia. I znowu robi się międzynarodowa ekipa nasza dzisiaj poranna. 11,5 minuty po godzinie 5, no to koło Green Day gdzieś mi tak blisko The Offspring leżą. When all I see is a stare, how do you look for the signs when nothing is there? So you think, when the water won't cut the flame and the anger drives you insane, tell me, how does it look from behind your walls of pain? Tell me, how do I reach you? No to takie świeże nagranie zespołu The Offspring, to znaczy nie sprzed tygodnia, ani sprzed miesiąca, no ale z 2022 roku. Kwadrans po piątej, poranne serdeczności i pozdrowienia niezmiennie z posterunku, którym jest muzyczny pokoik na trzecim piętrze, pisze pan Stanisław, znany jako Szczupak. Za oknem, i teraz uwaga, za oknem na ubierającej się w zieloną suknię brzozie koncertuje kos wespół z jego druhem, gołębiem, grzywaczem i Żyrardów się budzi ze snu. No proszę, proszę bardzo, jakie piękne słowa. Do pogody dzisiaj nie nawiązujemy, no ale miło usłyszeć o koncercie ptaków w Żyrardowie. Dziękuję państwu za korespondencję, gramy dalej. We'll be right back. i z jednej strony słucham sobie razem z Państwem tych wszystkich piosenek, które do dziś dla Państwa przygotowałem, z drugiej strony, o tak jak Państwo słyszą, pracuję przy komputerze, no bo zasypują Państwo porannymi wiadomościami redaktora prowadzącego, ale redaktor prowadzący to lubi. Teraz ogłasza, że zaczną śpiewać kobiety z podwórka polskiego. Zaczyna pani Katarzyna Nosowska. Retuszera, dokładnie, Katarzyna Nosowska, jako po prostu Nosowska, bo tak się podpisuje często pod swoimi solowymi projektami. 23,5 minuty po godzinie 5 w rozdziale polskiej wokalistki Brodka. No muszę Państwu powiedzieć, że odkąd usłyszałem tę wersję Moniki Brodki, Wszystko, czego dziś chcę, no to co jakiś czas lubię wracać do tej kompozycji właśnie w radiu. O poranku jak brzmi? Mam nadzieję, że okej. 28 minut po godzinie 5 na Myśliwieckiej, drodzy Państwo, już jasno, już prawie zielono i to jest bardzo dobre. Nie patrzę na termometr, bo obiecałem, że do 6 nic Państwu o temperaturze mówił nie będę. O 6 pierwszy serwis informacyjny i wiadomości pogodowe. I dla tych wszystkich, którzy teraz się obudzili, włączyli radio, czy są zaspani, czy nie, zaśpiewa kto? Ania Dąbrowska, nigdy więcej nie tańcz ze mną na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję. O tak, w skrócie i oficjalnie chciałem podziękować za to, co dzieje się w skrzynce mailowej. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Dobra, będzie tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. No, są oczywiście głosy, które pytają o kącik dla seniora, więc jeszcze raz Państwu powtórzę, że dzisiaj nie planowałem kącika dla seniora, ale są też głosy, które bardzo dobrze, znaczy głosy, które potwierdzają to, że dzisiejsze gitarowe granie to całkiem pomysł. Więc do gitar jeszcze, drodzy Państwo, dzisiaj wrócimy. Zostało 25 minut do godziny 6, czyli 25 minut naszego spotkania w audycji Trójka Budzi. No i 4 z tych 25 minut jeszcze z Polską piosenkarką. Ona ma na imię Paulina. Jak ty definiujesz czas, gdy mówisz, muszę teraz być sam. Jak ty definiujesz nas, gdy jestem tu, a ty tak często mi się śni, że lecę w dół i nagle bardzo pragnę żyć, bo serce mam uparte. I jeśli jesteś zły, to możesz mi wygarnąć. Nie umiem w ciche dni z tą niewygodną prawdą. Jak cię kochać, żeby żar nie spalił nas, nie drażnił ran. Czuję niemoc, czuję strach, gdy w twoich Redaktorze, o tej porze roku to dobrze wstać, skoro świt. Jutrzenki, blask, duszkiem pić. Pani Mieczysława pisze do audycji Trójka Budzi. Och, mamy porannych poetów, proszę bardzo, bo to w niejednej wiadomości czytam od państwa takie piękne rzeczy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli nie piszemy wiersze, to może jakaś poranna gimnastyka, a jeżeli poranna gimnastyka i poranny na przykład jogging, to ja mam taki jeden specjalny utwór dla tych wszystkich z państwa, którzy o tej porze aktywnie. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Szesnaście minut do godziny szóstej, to jest czwartkowe wydanie audycji Trójka Budzi. Pan Karol pyta, czy dziś spóźniony Dzień Kobiet? Nie, proszę słuchać, mówiłem, że to tylko przedział z polskimi wokalistkami przed chwilą i teraz z tą zagraniczną. Rome wasn't built in a day, Morcziba. No, w różnych kierunkach Morcziba poszła, mówię o zespole, w swojej karierze. Ten taki taneczny i piosenkowy też nie był najgorszy. O, to był jeden z przykładów, który zawsze mi się kojarzy z aktywnym wypoczynkiem i z spędzaniem czasu na przykład na sportowo. To dla tych z państwa, którzy o tej porze coś takiego właśnie robią, a serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy jadą na rowerze. To, co będę robił ja sam za 20 minut. Ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze trochę dobrych nagrań zostało dla państwa do wyemitowania. Jedno jest pewne, że miałem wielką ochotę na zespół The Cure, a właściwie na piosenkę tego zespołu dzisiaj podczas porannego spotkania z Państwem i proszę mi wierzyć, że kilka minut zajęło mi zdecydowanie się, który utwór mam dla Państwa dzisiaj wybrać. Just Like Heaven. Dobrze? No mam nadzieję, że dobrze, chociaż o audycji The Cure można by było zrobić nie jedną, nie dwie i nie sto audycji radiowych, prawda? No bo zespół The Cure chyba, myślę, zawsze mile słyszany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak jak zespół Kings of Leon. Miałem o pogodzie nie mówić i nie mówię o żadnej temperaturze, ale jak widzę takie przepiękne promienie słoneczne, drodzy Państwo, no to autentycznie pojawia się uśmiech na twarzy. Nie to, że ten uśmiech jakoś gdzieś był z boku od czwartej, mam nadzieję, że nie, ale to wszystko powinno nas dobrze nastroić do nadchodzącego dnia. Chciałbym jeszcze z Państwem pobyć, ale pomału dobiega godzina szósta, jeszcze dwa utwory. Pierwszy, mam nadzieję, że Państwo znają i pamiętają. We'll be right back. to have one too, baby. Oh, come and have a look. I really love your hairdo, yeah. I'm glad you like mine too. See, we're looking pretty cool. Get ya. So what do you do? Oh yeah, I wait tables too. No, I haven't heard your band, 'cause you guys are pretty new. But if you dig I'm vegan food, welcome over to my work. I'll have them cook you something that you really love, 'cause I'm like you. Yeah, I'm like you. And it feels so bohemian like you. Yeah, I'm like you. Yeah, I'm like you. And it feels, wow. That guy just hanging at your pad, he's looking kinda poor. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays a rent and he doesn't get bent about sleeping on the couch when I'm there. 'Cause I like you, yeah, I like you. And I feel it's so bohemian like you. Yeah, I like you, yeah, I like you. And I feel, Andy Warhols, Bohemian Like You, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 4,5 minuty do godziny 6. O 6 serwis informacyjny, a po nim pora na Trójkę. My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy Państwu niesamowitego dnia i zostawiamy z ostatnim, najświeższym nagraniem od zespołu Foo Fighters. Dziękujemy.